ہزاروں تیرا آلہ ہمارا رضا ہے، ہزاروں تیرا آلہ ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں اپنا ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں اپنا ہمارا رضا ہے، ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا ماوا، ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا ماوا، ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے، ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حق میں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حق میں، ہدایت کا پتلا ہمارا رضا ہے، ہدایت کا پتلا ہمارا رضا ہے، جو مانگو گے پاؤ گے دینا، جو مانگو گے پاؤ گے دینا، سخاوت کا دریا ہمارا رضا ہے، سخاوت کا دریا ہمارا رضا ہے، کوئی ایسا پابند سنت کی دے کا، کوئی ایسا پابند سنت کی دے کا، بتاؤ تو جیسا ہمارا رضا ہے، بتاؤ تو جیسا ہمارا رضا ہے، پیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی، حقیقت کا آلہ ہمارا رضا ہے، حقیقت کا آلہ ہمارا رضا ہے، ادھر قلب میں وسطا کوئی آئے، ادھر قلب میں وسطا کوئی آئے، ادھر دور کرتا ہمارا رضا ہے، ادھر دور کرتا ہمارا رضا ہے، انہیں آج حاکم ہے فخر غلامی، انہیں آج حاکم ہے فخر غلامی، لگاتے ہیں نعرا ہمارا رضا ہے، لگاتے ہیں نعرا ہمارا رضا ہے، چلو پھول چن لائے تیرا سجائے، چلو پھول چن لائے تیرا سجائے، انا آج ہمارا رضا ہے، انا آج ہمارا رضا ہے، خبردار آتا کے دم دم میں نہ آنا، خبردار آتا کے دم دم میں نہ آنا، یہ کرتا وقایا ہمارا رضا ہے، یہ کرتا وقایا ہمارا رضا ہے، نہ بھولیں گے اللہ والے، نہ بھولیں گے تاحسر اللہ والے، رہے گا وظیفہ ہمارا رضا ہے، رہے گا وظیفہ ہمارا رضا ہے، عجم ہی نہیں بلکہ سارے عرب میں، عجم ہی نہیں بلکہ سارے عرب میں، ہوا جس کا چہرہ ہمارا رضا ہے، ہوا جس کا چہرہ ہمارا رضا ہے، یا عمر سے جب سنا کم جند نے، یا عمر سے جب سنا کم جند نے، وہ بس بس ایک اکیلا ہمارا رضا ہے، وہ بس بس ایک اکیلا ہمارا رضا ہے، اگر دس مدد گار بھی کاش ہوتے، اگر دس مدد گار بھی کاش ہوتے، اور ایسے کہ جیسا ہمارا رضا ہے، پائے اور ایسے کیجیے ہمارا رضا ہے تاکہ آستانہ ہے ایوب رضوی تاکہ آستانہ ہے ایوب رضوی الہتا پیلا عطا ہمارا رضا ہے الہتا پیلا عطا ہمارا رضا ہے ہزاروں سے عالم ہمارا رضا ہے ہزاروں میں اجتا ہمارا